żyjemy w czasach, gdzie powodem do dumy jest myślenie. Między blokami same cienie, automatyka roku i zapewnia zniewolenie. Mówią nie dotykać stary, lepiej tego tematu. Nieoficjalne rządy rzuciły wyzwanie światu. Jeszcze więcej ingerencji, pierwszy z butów dramatu. Myślą, że jestem w kolejce, pierwszy do domu wariatów. Katów widzę wielu, marząski mi się przypomina. Normalność się kończy, kiedy zaczyna się łysina. Przeraża, że pewnie sam jestem tym przeszaty. Coś tam byłem warty, a przegrałem z losem w karty. Pojedynek, a stawką moje czyste zmysły. Idiotyzm, dobrze wiem, więcej mogę być zawisły. Tak jak powinny i są te wyśmiane plemiona przez cywilizację, której nie da się pokonać. Lek od demona brzmi jak padające drzewa. Co to mówią, że głupotą sięgamy samego nieba. Bezdomni pragną chleba, zdechną pod płotem pogrzebać. Rodząc próbują mnie stracić, przysięgam, że się nie dam. Nikomu się nie sprzedam, odmienię dla swych bliskich. Kiedy będzie trzeba, stanę sam przeciwko wszystkim, żadne głupie pizdy. Co przybierają wozy władców, włożysz w oczy glizdy. To cię znajdę po opadku, więc się może lepiej przyjdź. Bo nie boję się umierać w piekło, minus, zaraj plus. Wszystko lepsze jest od